U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Amin. Tanzilul kitabi. Objavljivanje knjige je od Allaha, silnoga i sveznajućega. Koji grijehe prašta i pokajanje prima, koji žestoko kažnjava i u izobilju daje. Nema Boga osim njega, njemu se sve vraća. A o Allahovim ajetima ne raspravljaju drugi osim oni koji ne vjeruju. Pa neka te ne čudi to što se po svijetu kreću oni. I poricao je narod Nuhov prije. A poslije njih stranke mnoge. Svaki narod brigu je brinuo da uhvati svoga poslanika. I raspravljao je na neistini da njome istinu uništi, pa sam ja kažnjavao njih. O, kakva je samo kazna moja bila. I tako će se obistiniti i riječ tvoga gospodara o onima koji ne vjeruju da će oni zbilja stanovnici vatre biti. A oni koji nose prijestolje i oni koji su oko njega slave hvalom svoga gospodara i vjeruju ga i od njega za one koji vjeruju traže oprosta. Gospodaru naš, ti samilošću i znamenjem svaku stvar obuhvataš, pa oprosti onima koji se pokazuju i put tvoj slijede. I sačuvaj ih paklene patnje. Gospodaru naš, u bašće Edena, koji si im obećao ti, i one koji su dobri bili od brdaka njihovi i žena njihovi i potomstva njihova. Ti si zbilja silan i mudar. I sačuvaj ih zala kazne. A koga ti toga dana sačuvaš zala tih? Ti si mu se smilovao. A to je pobjeda velika. Oni koji ne vjeruju, bit će zovnuti. Odvratnost Allahova spram vas bila je veća od vaše odvratnosti spram vas sami. Kad ste vjerovanju bili pozvani, pa ste nevjernici ostali. Gospodaru naš, reći će oni, dva puta si nas usmrtio i dva puta nas oživio, a mi priznajemo grijehe naše, pa ima li za izlazak puta kakva? To vam je zato jer ste nevjernici bili, kad se Allahu jedinome pozivalo. A vjerovali ste ako bi mu se druge ravnim držalo. Sud pripada samo Allahu, uzvišenom velikom. On je taj koji vam pokazuje znake svoje. I s neba vam spušta opskrbu. A samo se opominje onaj koji se njemu pokaje. Pa Allaha, iskreno mu vjeru ispovijedajući, zazivajte, makar to nevjernici i mrzili. On je najuzvišenije razine, vlasnik prijestolja. On šalje riječi svoje iz odredbe svoje, robovima svojim, kojima on hoće. Da opomene na dan međusobnog susreta. Na dan kad će se oni pojaviti. Ništa od njih Allahu neće skrovito biti. Kome vlast pripada danas? Allahu jednom, nad svime nadmoćnom. Danas će svaka duša ono što je zaradila dobiti. Nepravde danas neće biti. Allah će sve, zbilja, brzo obračunati. I opomeni ih na dan bliski, kad će srca u grkljanima biti, i prepriječiti se. Silnici neće imati tada ni prijatelja, ni druga kojem će se udovoljiti. Allah zna poglede griješne, kradom upućene, i ono što grudi skrovitim drže. Allah će suditi po pravdi. A oni koje oni mimo njega zazivaju, neće suditi ni po čemu. Doista, Allah sve čuje i sve vidi. Zašto oni ne putuju po zemlji? Pa da vide kakav je kraj bio onih koji su bili prije njih. Bili su od njih snagom jači i na zemlji su više tragova ostavili, pa ih je Allah kaznio zbog grijeha njihovih. Nije im bilo nikoga ko bi ih od Allahove kazne mogao odbraniti. A to je zato što su njima doista poslanici njihovi s jasnim dokazima dolazili. Te oni nisu vjerovali, pa ih je Allah kažnjavao. Allah je zbilja moćan. On жестоко кажнява. A mi smo i Musa poslali sa našim znacima i dokazom jasnim. Faraonu i Hamanu i Karunu. Pa su rekli, čarobnjak i lažac pravi. Pa kad im je došao s istinom od nas, oni su povikali. Poubijajte mušku djecu onih koji s njime vjeruju, a u životu ostavljajte njihovu djecu žensku. A spletke nevjernika uvijek samo zavodu bit će. A faraon reče, pustite mi da ja ubijem Musa, a on neka zaziva svoga gospodara. Ja se zbilja bojim da on vjeru vašu promijeni. Ili da nered pokaže na zemlji. A Musa reče, ja utočište tražim kod svoga gospodara i vašeg gospodara, od svakog osionog čovjeka koji ne vjeruje u dan polaganja računa. A reče jedan čovjek vjernik iz porodice faraonove koji je skrivao vjerovanje svoje. Zar da ubijete čovjeka zato što veli, gospodar moj je Allah? A donio vam je jasne dokaze od vašega gospodara. Ako on lažac bude, pa laž njegova protiv njega je. A ako on istinu zborio bude, vas će nešto od onoga pogoditi čime vam on prijeti. Doista, Allah neće na pravu stazu uputiti onoga ko pretjeruje, ko lažac je. O narode moj, vama danas vlast pripada i vi vrhunite na zemlji. Pa ko će nas odbraniti od žestine Allahove ako nam ona dođe? A Faraon reče, ne savjetujem vam drugo osim onoga što vidim ja. I ne upućujem vas drugdje doli na put ispravni. I onaj koji je vjerovao reče, o moj narode, bojim se zbilja da će i vas pogoditi nešto nalik onome što je bilo na dan stranaka. Nešto nalik udesu naroda Nuhova i Ada i Semuda i onih nakon njih. A Allah nasilje robovima svojim ne želi. O narode moj, ja se zbilja bojim vama dana dozivanja. Dana kad ćete se okretati i bježati. Od Allaha vas niko ne može zaštititi. A koga Allah zabludi prepusti, takav uputitelja neće ni imati. A još prije i Jusuf došao vam je sa znacima jasnim. Pa ste vi neprestano u sumnji bili spram onog što vam je donio. I kad je on umro, rekli ste vi, Allah više poslanika nakon njega neće poslati. Eto, tako Allah u zabludi ostavlja onoga koji pretjeruje i onoga koji sumnja. I one koji bez prispijeća ikakva dokaza raspravljaju o Allahovim znacima. Pa je velika odvratnost Allahova prema njima, a i odvratnost onih koji vjeruju. Eto, Tako Allah pečati srca svakog oholog čovjeka, silnika. A faraon povika: O Hamane, gradi mi toranj da bi se uspeo do puteva. Puteva nebesa. I da bih se popeo do Boga Musaova. A ja ga zbilja smatram lažcem. Eto, tako su se faraonu njegova ružna djela lijepim pričinjavala. I bio je odvraćen od pravog puta. A spletka faraonova samo je u propast dospjela. I reče onaj koji je vjerovao: O narode moj, mene slijedite i ja ću vas uputiti putem ispravnim. O moj narode, ovo zemaljski život je samo uživanje što brzo mine. A onaj svijet je zbilja kuća vječna. Ko bude radio zlo, samo će biti kažnjen toliko. A koji budu radili dobro, muško ili žensko bili, a vjernici bili, takvi će u džennet ući. U njemu će bez računa biti opskrbljeni. O narode moj, šta je meni? Ja vas pozivam spasenju, a vi mene pozivate u vatru. Pozivate me da ne vjerujem u Allaha i da mu druge ravnim smatram, o čemu ja nikakva znanja nemam. A ja vas pozivam silnome, onome koji prašta grijehe. Nema sumnje da se onome čemu vi pozivate mene neće odazvati niko ni na svijetu ovome, ni na svijetu onome i da je naš povratak samo Allahu. I da su zbilja stanovnici vatre oni koji pretjeruju. Pa sjetit ćete se ovoga što vam velim ja. A ja Allahu slučaj svoj prepuštam. Allah zbilja vidi svoje robove. Pa je Allah njega spasio od zla što su ismišljali oni. A faraonovu porodicu kazna zla skoli. Vatra kojoj će izloženi jutrom i večerom biti. Na dan kad bude nastupio čas. Uvedite faraonovu svitu u kaznu najtežu. A kad u vatri budu raspravljali, pa reknu oni koji su tlačeni, onima koji su oholi bili. Mi smo vama bili sljedbenici. Pa hoćete li nas makar dio jedan vatre osloboditi? A tad oni koji su bili oholi reći će: svi smo mi doista u vatri. Allah, eto, doista presudi među robovima svojim. Pa će oni koji su u vatri čuvarima džehennema povikati: zamolite gospodara vašega da nam patnju makar dan jedan olakša. A zar vam nisu poslanici vaši s jasnim znacima dolazili? Upitaće oni. Jesu, odgovorit će. Onda vi zamolite, reći će oni. Ali zaludu je zamolba nevjernika. Mi ćemo doista pomoći naše poslanike. I one koji vjeruju na svijetu ovome. I na danu kad svjedoci budu stajali. Toga dana silni će koristiti isprika njihova. I njima prokletstvo pripada. Njima zla kuća pripada. A mi smo uputstvo Musa'u dali. I sinovima Israilovim knjigu ubaštinili. Kao uputu i opomenu za one umom obdarene. A ti se strpi. Allahovo je obećanje doista istina. I za grijehe svoje traži oprosta. I slavi gospodara svoga, hvaleći ga na večer i početkom dana. Doista oni koji raspravljaju o Allahovim znacima bez ikakva njima prispjela dokaza. U njihovim grudima nije drugo do oholost samo, koja ih neće dovesti do žuđene sreće. Zatraži Allaha utočište. Zbilja, on sve čuje i vidi sve. Stvoriti nebesa i zemlju veće je nego li stvoriti ljude sve. Ali ne zna većina ljudi. Nisu jednaki slijepac i vidjelac. Niti oni koji vjeruju i rade dobra djela, i oni koji su zli. Kako se malo opominjete vi. Čas oživljenja će zbilja doći. U njega sumnje nema. A ali ne vjeruje ljudi i većina. A gospodar vaš rekao je, zovite mene, odazvat ću vam se. Zbilja, oni koji se ohole pred tim da robuju meni, u džehennem će ući poniženi. Allah je onaj koji vam je stvorio noć da se smirite u njoj i dan da vidite. Allah je doista blagodaran prema ljudi. Ali ne zahvaljuje ljudi većina. Eto, to vam je Allah. Stvoritelj svega. Osim njega nema drugoga Boga. Pa, kuda se onda odmećete? A tako su se odmetali oni koji su naše znake poricali. Allah je onaj koji vam je stvorio zemlju boravištem i nebo zdanjem, pa vas je oblikovao i vaš lik lijepim dao i ljepotama vas obskrbio. Eto, to vam je Allah, vaš gospodar. Pa uzvišen neka je Allah, gospodar svjetova. On je živi, osim njega nema drugoga Boga. Pa zovite ga. Iskreno mu vjeru ispovijedajući. Hvala Allahu, svjetova gospodaru. Ti reci, meni se zabranjuje da ja robujem onima kojima vi mimo Allaha robujete. Jer su meni došli jasni dokazi od gospodara moga i naređeno mi je da predan budem gospodaru svjetova. On on je onaj koji vas od zemlje stvara. Potom od kaplje sjemena. Potom od zametka. Potom vas izvodi kao dojenčad. Da biste kasnije zrelost svoju dostigli. I da biste potom starci bili. A ima vas koji umrete i prije. I da do roka određenoga vi stignete. Da biste mogli shvatiti. On je onaj koji oživljava i usmrćuje. A kad on odredi nešto, on samo tome rekne, budi, i to jeste. Zar ne vidiš one koji raspravljaju o Allahovim znacima? Kuda se oni okreću? One koji lažnom smatraju knjigu i ono što smo mi po našim poslanicima poslali, a saznat će oni. Kad okovi budu na vratovima njihovim i lanci, a oni vučeni. Kroz vodu uzavrelu, a potom u vatri prženi. Zatim će im se reći, gdje su oni kojima ste robovali? A ne Allahu. A oni će reći, oni su se od nas izgubili, ali mi prije nismo nikoga ni zazivali. Eto, tako Allah nevjernike ostavlja u zabludi. Zato što ste na zemlji bez ikakva prava raspusni bili i zato što ste oholo hodili. Na vrata džehennema ulazite vječno u njemu ostajte. O užasna li boravišta oholi. A ti se strpi. Doista je Allahovo obećanje istina. Pa ili ti mi pokazali nešto od onoga čime smo im zaprijetili? Ili te mi prije toga usmrtili? Oni će se nama vratiti. I mi smo poslanike prije tebe slali. O nekima od njih tebi smo kazivali. A o nekima ti nismo kazivali. A nijedan poslanik nije donio neko čudo, a da to nije sa dopuštenjem Allahovim bilo. A kad Allahova odredba dođe, sve po pravdi presuđeno biće. Tada će oni nevaljali biti gubitnici. Allah je onaj koji vam je stvorio stoku da na njoj jašete i da neke jedete. A vi i drugih koristi u njima imate, da na njima do potreba i ostvarenja čežnji svojih grudi stižete, a na njima i na lađama vi se prenosite. I on vam pokazuje znake svoje. Pa koje je to Allahove znake vi niječete? Zašto oni ne putuju po zemlji? Gde, kakav je bio kraj onih koji su prije njih bili? Bili su od njih brojniji i jači. I tragova su na zemlji više ostavili. I nije im koristilo ništa ono što su bili stekli. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ pa kad su im poslanici njihove jasne znake donosili, oni su se sa znanjem koje su imali pri sebi veselili. Pa ih je snalazilo ono čemu su se izrugivali. A kad bi žestinu našu vidjeli, oni bi tad povikali: vjerujemo u Allaha jedinoga i niječemo one koje smo mi bili njemu ravnim smatrali. Pa im tad vjerovanje njihovo koristilo ne bi. Kad bi žestinu našu ugledali, tako, prema Allahovu zakonu koji je bio za njegove robove, što bijahu i što minuše, i tad bi nevjernici bili gubitnici.